Het is nu 2:00. Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Mijn naam is Michael Kames. Goedemorgen. 20% van de 5000 varkenshouders in Nederland zit in ernstige financiële problemen. Dat zegt de Rabobank, waar 80% van de varkensbedrijven klant is. De bank voorspelt dat het aantal varkensbedrijven over 10 jaar gehalveerd is. Het probeert samen met boerenorganisaties en het ministerie van Economische Zaken een reddingsplan voor de sector te maken. Net als elders in Europa produceren de Nederlandse varkenshouders meer vlees dan waar naar vraag is op dit moment. De meeste boeren produceren daarom ver onder de kostprijs. De Amerikaanse president Barack Obama heeft in de Senaat voldoende steun gekregen om het atoomakkoord met Iran erdoor te krijgen. De Republikeinen blijven fel tegenstander van het akkoord. Zij betwijfelen of de controle op naleving van de afspraken met Iran voldoende is om te voorkomen dat het land een atoombom maakt. Ook Amerikaanse bondgenoten in het Midden-Oosten wijzen het akkoord af. Minister van Buitenlandse Zaken John Kerry verdedigde per brief vandaag nogmaals het standpunt dat het uitblijven van een akkoord in de regio tot een nucleaire wapenwedloop zal leiden. Tsjechië houdt niet langer Syrische vluchtelingen tegen die met een Hongaarse asielaanvraag onderweg zijn naar Duitsland. Het land zegt hiermee te reageren op Hongarije dat weigert migranten terug te nemen die er asiel hebben aangevraagd. Tsjechië vindt het weinig effectief om deze mensen vast te houden in detentiecentra en daarna, volgens Europese afspraken, terug te sturen naar Hongarije waar de migranten Europa binnenkwamen. Het weer tenslotte. 'S Ochtends in grote delen van Nederland nog geregeld buien. Later vandaag wisselen zon en stapelwolken elkaar af, maar het blijft bij tijd en wijlen buiig. Lokaal kan daarbij sprake zijn van hagel en onweer. De maximumtemperatuur 18 graden vandaag. En tot zover het nieuws. Manishma, een programma met een interview, waarin het onderwerp altijd te maken heeft met Israël en het Joodse volk. Manishma wil zeggen, hoe gaat het ermee? Of, wat hebben we gehoord? Presentatie, Jack van der Tang. Shalom luisteraars. Momenteel ben ik in de studio met een aantal gasten. We zitten hier op het moment met 5 man, maar 2 man zijn aan het woord. De anderen zitten niet achter de microfoon. We hebben nog niet de luxe van zoveel microfoons. Maar het is wel heel bijzonder, gasten uit Israël. En voor mij zit Moshe. Moshe, kan je even vertellen wie je bent, hoe je heet? Mijn naam is Moshe Avramskoen en ik woon in Emmanuel in Israël. En waar ligt Emmanuel? Emmanuel ligt 5 tot 7 minuten van Ariel, wie dat kent, in Samaria. Oké, in Samaria. En naast jou zit iemand die waarschijnlijk nog niet zo goed het Nederlands spreekt. Dus misschien kun je het aan hem vragen om zich voor te stellen. Ezra Emrutzim Ladat Miata Vameifota. My name is Ezra. I am from Emmanuel. I live there 13 years. 30 years. 3-0. 3-0. Ah, okay. 31 years. Vertel jij het, Moshe, zal ik het doen? Ik zal het wel doen. Het is Ezra, en dat is de burgemeester van Emmanuel. En hij leeft daar 30 jaar. En hoe lang is hij al de burgemeester? Bijna 7 jaar. 7 jaar, oké. En is dat een leuke plaats om te wonen, Emmanuel? Hoeveel mensen wonen daar? Er worden tussen de 4.500 en 5.000 inwoners op het ogenblik. En voor de luisteraars, om die een idee te geven, is het een seculiere of is het een orthodoxe nederzetting? Het is een orthodoxe nederzetting. Er wonen nog één of twee families die zich niet zo orthodox houden, maar ze houden zich wel aan de wetten die in Emmanuel worden voorgeschreven. Oké, en nou ben ik van plan om te gaan verhuizen. En ik besluit om bij de burgemeester me aan te melden om bij jullie te komen wonen. Welke wetten moet ik dan maar aanhouden? Tot ongeveer een jaar geleden was Emmanuel open, maar... Ook ben niet meer welkom, begrijp ik. U bent heel erg welkom. Maar verleden jaar zijn ze begonnen om de mensen die in Emmanuel willen komen wonen, om ze dus eerst na te kijken voordat ze een vergunning daar krijgen. En dat nakijken, wat houdt dat in? Is dat dat is het gevaar dat het dat misschien mensen binnenkomen die op de Sabbat van allerlei dingen gaan doen? Juist. Oké, okay. Ja, dat snap ik. Ja. Ik weet dat dat speelt bij sommige nederzettingen, inderdaad. Ja. Wat is de reden dat jij op pad bent samen met de burgemeester? Ten eerste, om hem heb ik hem meegenomen naar Nederland om mijn vrienden te leren kennen. De mensen die dus heel veel voor Emmanuel doen, zoals de organisatie Help Ons Helpen. En om de mensen te kunnen bedanken voor hun medewerking, voor hun liefde die ze aan Emmanuel geven. Oké. En kun je vragen aan de burgemeester hoe zijn eerste indruk is van wat hij nu meegemaakt heeft? Want wanneer, het is nu dinsdag, jullie zijn denk ik zondag aangekomen. Ja. En wanneer vertrekken jullie weer? De burgemeester die vertrekt morgenavond terug naar Israël. En ik blijf tot vrijdagmorgen vroeg. Vrijdagmorgen vroeg. Maar kun je vragen hoe zijn eerste indruk is? Is dit de eerste keer? Is this your first time in the Netherlands? Yes. Oké. Okay. And how was your impression? Ik ga het maar gisje te smanzet hebben. Nou, soms in Holland syntax dat het panea. We hebben gehad dat het een low pro-Israëliet moet zijn aan de jongen. ואני שמח שעדיין נותרו מקומות שפויים שעדיין תומכים תמיכה מלאה בישראל. Hij zegt dat in Israël we veel horen over negatieve pers in Nederland tegen Israël. Maar de dagen dat hij hier is, op het ogenblik is hij toch heel erg blij te zien dat er nog plaatsen en mensen zijn dus die met ons zijn. Ja, ik denk ook dat ik wel mag spreken voor Nederland, dat er geen land in Europa is waar zoveel organisaties zijn die achter Israël staan en waar bijvoorbeeld een Christenen voor Israël in Nijkerk met een gebouw zo groot, dat je dat eigenlijk nergens in Europa vindt. Dat is alleen in Nederland. Zeer zeker. En ik heb gisteravond ook geleerd dat Nederland het nummer 2 land is met Yad Vashem, met de rechtvaardigen. Wist je dat? Meer dan 5000 mensen horen bij de rechtvaardigen onder de volkeren. Nee, van Nederlanders. Dat wist ik niet, maar ik weet wel dat in het hart van een echte Nederlander het hart van Israël zit. Dat weet ik wel. Dat is mooi gezegd. Dank je. Dus iedereen die dat niet heeft, is geen Nederlander. Oké. Zo, ik begrijp dat je komt om te laten zien wat hier allemaal gebeurt, maar ik neem aan dat er wel meer is. Is Emmanuel een rijke nederzetting? Want wij weten natuurlijk als buitenstaander en we kijken naar wat er gebeurt, zeker onder de orthodoxen, dat velen naar een yeshiva gaan, geen werk hebben, ook weinig inkomen, gezinnen moeten onderhouden. Hoe zit dat bijvoorbeeld in Emmanuel? Is het een rijke nederzetting of niet? Nee, we zijn wel rijk met het geloof dat we hebben, maar een rijke nederzetting kunnen we niet zeggen. De mensen die in Emmanuel wonen tot ongeveer 5-6 jaren geleden werkten ze ook niet veel. Ze studeerden meer. En er is een verandering daarin gekomen de laatste 2 jaren. En ik ben blij te zeggen dat ik daar hard mee heb meegewerkt. Vele van hun werken op het ogenblik. En we zitten te wachten op de opening van het nieuwe industrieterrein in Emmanuel. Er komt een nieuw industrieterrein, oké. Ja. Dat is mooi. En hoe is, zijn er, je hebt natuurlijk allerlei soorten groepen onder orthodoxe Joden. Hoe zit het bijvoorbeeld met het gevoelige onderwerp, de dienstplicht? Is dat iets wat een issue is bij Emmanuel? Speelt dat niet zo daar? Ik mag heel erg blij zijn, tevreden en mijn zoon bedanken dat hij de eerste was dus die in het leger is gegaan. En vandaag in de dag heeft hij met zich meegebracht dat er ongeveer 60 jongens in het leger zijn in Emmanuel. Het is een van de grootste aantallen in de nederzettingen die naar het leger gaan. Oké, dat is wel heel, heel mooi. Ja. Wat voor hulp kunnen jullie gebruiken? Want de stichting Helping Hand, en die zitten, dacht ik, in Katwijk of in Rijnsburg? Ik kijk even naar over de microfoon heen. Rijnsburg? Katwijk. Katwijk, oké. Okay. Ja. Jullie hebben ook een website, Helping... Stichting Help Ons Helpen. Jullie krijgen hulp van hen. En uiteraard zit je hier om wat bekend te maken, maar ook omdat er natuurlijk meer steun nodig is. Aan wat voor steun denken jullie? Is dat een praktische steun? Dat mensen komen klussen bij jullie? Of dat jullie producten nodig hebben? Of financiën? Wat kunnen jullie goed gebruiken in Emmanuel? Ten eerste zeg ik altijd, we hebben het gebed nodig. Ten tweede, een bezoek te komen brengen aan Emmanuel. En ten derde, om ons te helpen met de kinderen die moeten opgevoed worden, die moeten naar school gaan, die moeten nog eten kunnen krijgen. En dat is het derde. Maar in het geheel vragen we voor gebed, dat alles zich goed loopt in Emmanuel. Ja, en als je over gebed spreekt, dan kan ik me ook voorstellen dat de veiligheid bij jullie, is dat een iets wat speelt? De veiligheid... Je hebt natuurlijk zelf wat meegemaakt in het verleden met een aanslag die je overleefd hebt. Ja. De veiligheid sinds 8 of 9 jaar geleden is heel erg veranderd. Men voelt zich iets veiliger op het ogenblik. Het enige probleem is als je naar het werk moet gaan en de lange route moet nemen waar de veel Palestijnen wonen, dat je met een gebed naar het werk gaat en met een gebed terugkomt, dat je geen stenen naar je hoofd geslingerd krijgt. Oké, okay. Nou is de verleden week is er een jonge man is er gedood, met een, die is neergeschoten. Wat heeft dat voor impact bijvoorbeeld bij Emmanuel? Ik moet zeggen dat in deze wereld worden we alles gewoon. En dat is jammer. En vroeger toen we zoiets hoorden, dan was iedereen opzet, was iedereen druk bezig daarmee. Vandaag is het iets dat niet zoveel meer op de mensen werkt, omdat we elke dag erop wachten wat er gaat gebeuren. Ja. En het is heel erg jammer. Ja. Nou heeft de wereld natuurlijk het idee dat nederzettingen, en zeker orthodoxe nederzettingen in de ogen van de wereld, heel erg anti-Palestijnen zijn en het liefst de Palestijnen weg willen hebben en niks met ze te maken willen hebben. Er wordt natuurlijk een beeld geschetst wat met de dag steeds vreselijker wordt gemaakt. Maar hoe is het bij jullie eigenlijk? Hoe is jullie relatie met de groep Palestijnen zoals ze door de wereld genoemd worden? Ik kan u zeggen dat de Palestijnen met ons werken samen. Het mooie ervan is dat op het ogenblik het nieuwe industrieterrein dat we gaan openen, dat het in de supermarkets en zo die daar komen, dat half-half zal zijn. Er zullen dus half Palestijnse mensen zijn en half mensen van Emmanuel. Dus het is eigenlijk een industrieterrein die Israël-Palestijn heet, laten we het zo zeggen. Het is niet alleen maar het industrieterrein voor Emmanuel, maar ook voor de Palestijnse burgers die in de omgeving wonen. Dus het zal dus niet een ommuurd gebied zijn dat als je binnenkomt dat je eerst moet legitimeren. Je kunt gewoon zo daar naartoe. Hetzelfde als eigenlijk waren bij Ariel, dit buiten Ariel ligt. Ja. Nou, ik denk het niet. Ik denk in tijden van wanneer er iets gaande is, dat de mensen of de bewaking je wel zou vragen wie je bent of als je papieren hebt. Maar het gaat geen gesloten toestand worden. Okay. En hebben jullie ook geen angst vanwege de boycott? Dat er geroepen wordt, dat er gelabeld moet worden, de producten een stempel moeten krijgen. Is dat nog iets wat speelt bij jullie? Of zeggen jullie, daar hebben we eigenlijk gewoon lak aan? Nou, Ik kan u zeggen, de mensen in het buitenland, in Europa en Amerika, Engeland en zo, die denken dus dat als ze de Israëlische producten boycotten, dat ze de Israëliërs daarmee kwaad doen. Nee, ze doen namelijk de Palestijnen kwaad. Want als we dus de fabrieken moeten gaan sluiten, dan gaan ongeveer 70-75% van de werknemers gaan naar huis en ze kunnen dan geen eten brengen naar hun kinderen. En dat zijn Palestijnse arbeiders. Ja. Dus ik hoop dat dat hun eigenlijk duidelijk maakt door boycotten. Doe je niks aan de Israëliërs, je doet pijn aan de Palestijnen. Okay. En dan een vraagje aan de burgemeester. Hoe is de relatie met de overheid, de Knesset? Daar is natuurlijk best soms veel spanning tussen de nederzettingen en de Knesset. Ook vanuit de linkse hoek. Hoe is dat precies? Want er wordt natuurlijk best nog wel eens wat gesloopt. Kun je dat vragen aan hem, hoe hij daarin staat? Als je dan zegt, ik ga niet gaan in de Knesset, in de Mimshala. מה הם עושים, מה הם עושים נגד, אם יש משהו יותר טוב, פחות טוב. כידוע, אנחנו שייכים לציבור החרדי, אורתודוקסי, ויש לנו נציגות בכנסת, שזה ש"ס ואגודה בעיקר. אז כולם יודעים שבממשלה הקודמת המסר היה שלילי מצד הממשלה לציבור החרדי. הממשלה הזו, אני מקווה שתהיה יותר טוב. המסרים בכל אופן עכשיו, אבל נכנסו לקואליציה ומשתפים פעולה, ik kan wel zeggen voor al gaan met waarin met zoele poem. Een tijdje geleden met de oude regering was het heel erg moeilijk omdat we dus een orthodoxe nederzetting zijn. Op het ogenblik zitten er veel orthodoxen in de regering en we mogen zeggen we hopen tenminste dus dat de relatie met de regering en met de orthodoxe nederzetting beter wordt. Oké, okay, en wat is een politieke vraag, ben ik zelf in geïnteresseerd. Wat is momenteel de meest favoriete partij voor nederzettingen, voor mensen uit de nederzetting? Is dat Joods Huis van Bennett of wat is naar jouw mening? Misschien ligt het gevoelig om dat op de radio te zeggen. Nee, maar... nee, helemaal niet. Het hangt er vanaf waar je woont. Ik zou zeggen, in Emmanuel is het jarenlang geweest dat de mensen aan de Chasse-partij zich hielden. Op het ogenblik weten we dat niet zeker en denk ik dus dat de mensen hun ogen wat open gaan en dat ze dus meer aan Bennett stellen. Oké, okay. Dan heb ik nog één vraagje en dan gaan we even verder met andere zaken, zeg maar. De bewoners van Emmanuel, daar ben ik gewoon nieuwsgierig naar. Zijn dat mensen die al wonen, Sabra's, in Israël? Of hebben jullie veel mensen die aliyah maken uit bijvoorbeeld Rusland of Askenazi's of Sephardi's? Wat is de achtergrond? Het meeste achtergrond is mensen, dus Sabra's, die in Israël geboren zijn. Maar daarvoor staat ook dus dat we veel Russen hebben die geëmigreerd zijn en die in Emmanuel zijn komen wonen. Er zijn heel wat Fransen, een paar van Oekraïne, Belgische mensen, twee of drie families. En ik geloof dat ik de enigste ben uit Suriname. Oké, okay. Dus jij bent als het ware Sephardisch en de rest is Askenazisch? Zo moet je het bekijken, ja. Oké. Okay. En dat gaat goed met elkaar? Geen problemen. Er zijn nu en dan zijn er natuurlijk problemen. Overal waar er gemeenschap is, zijn er kleine problemen. Die proberen we dus op te lossen. Oké. Jij reist heel veel. Je vertelt over het werk, wat er gebeurt. Je probeert ook fondsen te verwerven. Dus als luisteraars zijn die geïnteresseerd zijn om wat te geven, kunnen ze desnoods even contact opnemen met info@radioisrael.nl. En dan zal ik de mail doorsturen. Een andere vraagje is, wat doe je nog meer? Ben je alleen op fondsen uit of geef je ook onderwijs over bepaalde onderwerpen? U bedoelt in Nederland? Of in... Ja, of waar dan ook. Of, In Nederland probeer ik zoveel mogelijk met mensen te praten. We hebben avonden die worden georganiseerd door Help Ons Helpen. En het valt best mee. Er komen toch wat mensen luisteren en we kunnen dus bepaalde dingen toebrengen aan de mensen. In andere landen, zoals in Oekraïne, probeer ik ander werk te doen. Je komt in Nederland En je komt in de Oekraïne. Zijn er nog andere landen waar je komt? In het verleden wel, maar de laatste jaren niet meer zoveel, omdat het financieel niet meer is wat het was. Ah, oké. Okay. Nou, dan kun je misschien wat vertellen, want ik denk dat veel luisteraars ook wel wat weten van het werk. Over de Oekraïne. Ik weet dat je daar al een tijd komt. Wat doe je daar precies? Is het daar niet gevaarlijk? Gevaarlijk is het eigenlijk over de hele wereld. Maar ik denk als je met een beroep gaat wat Gods wil, met Gods werk, dat je dan niet aan gevaar moet denken, maar wel aan een zegen die naar boven van je wordt uitgebracht. Hoe vaak ben je in de Oekraïne en waar ben je in de Oekraïne? Ben je op een, dezelfde plaats, Kiev? Of? Ik ben elke maand ben ik voor 5-6 dagen in Kiev, in de Oekraïne. En ik ben in Oekraïne elke keer omdat ik daar de mensen heb leren kennen. En precies weet dus waar er hulp nodig is. En dat probeer ik dan te doen. En wat merk jij van de oorlog als je daar bent? Ik ben daar nog niet zo lang geleden zelf geweest. Dus. De oorlog die is wat ver van Kiev waar we zijn. Maar natuurlijk merken we dat wel. Natuurlijk zijn er demonstraties soms en je ziet dus de kaarsen branden van de soldaten die zijn omgekomen, wat erg veel pijn doet natuurlijk. En de mensen praten daarover, maar je merkt het niet zoveel, laat ik zo zeggen. Okay. Maar jij bent daar voor de Joodse mensen. Ik neem aan dat je daar toch speciaal voor bent, of kom je voor meer dan alleen de Joodse mensen? Ik kom niet alleen voor Joodse mensen. Ik heb in mijn leven geleerd dat we allemaal kinderen van God zijn en waar we kunnen helpen, moeten we helpen. Er moet geen vraag zijn, ben je Jood of ben je geen Jood? We zijn allemaal kinderen van God. En ik ben heel blij dat het zo is, want eigenlijk mijn hele leven probeer ik christenen en Joodse mensen bij elkaar te brengen. En op deze manier lukt het heel goed, omdat de mensen dus die hulp nodig hebben, daar probeer ik mijn uiterste best te doen om ze te helpen. Hoe komt dat dat je die beslissing hebt genomen? Om Joden en christenen bij elkaar te brengen, want dat is niet iets logisch voor een Jood. Heel lang geleden, toen ik hulp vroeg van het buitenland, dus vooral in Nederland, om mensen in Israël te helpen, ben ik de eerste plaats die ik ben gekomen, ben ik in Amsterdam. En ik kan me nog herinneren, was een juwelierszaak in Amsterdam op de Dam. En toen ik de naam Emmanuel roepte, werd ik eruit getrapt. En dat heeft me heel erg hard gedaan. Ik heb toen maandenlang gezocht naar Joodse mensen die mij konden helpen. En geen één van ze heb ik steun gehad. Terwijl christenen voor Israël, die eigenlijk niks met mij te maken hebben gehad vroeger, die hebben dus zoveel gedaan. En ik bedoel christenen voor Israël in Nijkerk. Heel veel geholpen. Meer dan ze konden doen eigenlijk. Goede vrienden gebleven tot vandaag. Het is nu 26 jaar dat ik dus vrienden ben met christenen van Israël in Nijkerk. En verder heb ik dus mensen gevonden zoals Help Ons Helpen. Die hun medewerking geven. Die alles doen wat mogelijk is. Die ons thuis laten voelen wanneer we in Nederland zijn. En mensen die helpen. En mensen die helpen omdat ze willen helpen. Omdat ze weten dat het woord van God is. En geloof ik dat wanneer je vrienden hebt, dat je niet alleen kan zeggen, ik wil Joodse mensen onder me hebben. Het mooie ervan is dat deze mensen die ons helpen, christenen voor Israël, dat ze een groot deel hebben in de terugkomst van de Mashiach. En dat wanneer hij komt, dat we allemaal samen in Jeruzalem, al die mensen, al die christenen voor Israël die mij hebben geholpen en die Israël helpen, samen jubelend de Mashiach mogen ontvangen. Bijzonder. Okay. Hoe staat men in jouw woonplaats, in de nederzetting waar je woont, tegenover? Want ik denk dat het nu niet meer een issue is, maar in het begin, met alles wat er in de Holocaust gebeurd is, was natuurlijk het woord christen natuurlijk een heel gevoelig onderwerp. En ik begrijp dat volledig. Was dat niet voor jou ook een pijnlijk? Want misschien waren er wel mensen waar je mee werkte die niks meer van je wilden weten of die boos op je werden. Omdat je omging met dat volk wat verantwoordelijk was voor de moord op. In het begin was het heel erg hard. Men kon mij niet begrijpen. Maar in de jaren heb ik de mensen geleerd dat we allemaal kinderen van God zijn en dat we moeten vergeven. We moeten niet vergeten, maar we moeten wel vergeven. En op die manier is de band eigenlijk met christenen sterker geworden. Vooral in Emmanuel. Als je Emmanuel neemt, dat is een heel orthodox dorp. En toch is de band met de mensen van het buitenland, vooral christen voor Israël, op het ogenblik tot een hoogtepunt geworden. En dat is fantastisch. Zelf gisteravond, er is geen plaats meer in Emmanuel waar ik mijn gasten kan ontvangen. En wie zijn mijn gasten, christen voor Israël? Werd heel openlijk door de burgemeester gezegd: als jullie willen komen, geef ik jullie een huis. En dan kan je weer gelukkig zijn in je hart, want dan kan je zien dat het werkt. Je kan zien dat die band met christenen toch een uitbraak heeft gemaakt, dat het beter wordt. Het is nog niet wat het wezen moet, maar het is al heel wat beter. Oké, heel bijzonder. En nu heb ik een vraag aan de burgemeester. Wat zou zijn boodschap zijn naar de luisteraar die luistert? En dat zijn over het algemeen zijn dat gelovigen uit de volkeren, dus wel Nederlanders. Zou je kunnen vragen of hij een boodschap heeft uit zijn hart? Maha wakasha shelcha leolam ze shomei otcha shaf. לראות נכוחה את הדברים, שהדברים יהיו ברורים, היחסים שיש לנו עם אומות העולם ועם הפלסטינים, להסדיר את זה בצורה כזו שיראו גם את הצד הישראלי, את הצד היהודי שנמצא שם בשטחים, ויבינו את המציאות שהיא מציאות הרי בלתי נסבלת, שצריך ליישר אותה, צריך לסדר אותה, והתמיכה בישראל, בישראל היא ממש בלתי נמנעת. Hij zou het heel erg duidelijk willen maken aan de wereld dat ze echt moeten uitvinden wat er in Israël gebeurt. Niet gewoon naar de pers luisteren, maar echt moeten uitvinden. En dan zullen ze zien dat we, al moeten we het zelf zeggen, een goed hart hebben. Ook voor de Palestijnen, ook voor de mensen die komen helpen van het buitenland. En dat er een eind wordt gemaakt aan al deze niet redelijke omstandigheden die de wereld aan Israël stelt. Oké. Nog meer? Of dat is het? Dat is het. Oké. Dan heb ik nog een vraag aan jullie allebei en dan gaan we zo stoppen. Als je nadenkt over de toekomst, wat is jullie visie van de toekomst? Mag ik eerst beginnen? Ja. mijn visie van de toekomst is al begonnen. En ik hoop, mijn visie die werkt zo, dus dat ik denk dat de tijd er is. Dat het niet zo ver meer ligt. Misschien zelf vandaag, morgen. Dat de Mashiach mag komen. En dat alles in deze wereld zal zien dat alles niet zomaar was. En dat hij ons zou uitleggen, misschien hebben we fouten gemaakt. Misschien doen we dingen niet zoals het moet zijn, omdat we niet precies weten. Dat er vrede zal komen. Het is heel erg moeilijk om het te bedenken, maar dat is mijn wens. Dat er vrede zal komen tussen de volkeren. Oké, dat is je wens. Ik geloof dat je wens ook gaat gebeuren, want dat staat beschreven in de Tenach. Maar dan ben ik toch nog eventjes, dan ga ik toch terug op de huidige situatie. Als je natuurlijk kijkt wat er aan de grenzen gebeurt, bij Libanon, bij de Golan. En dan hebben we nog niet over, nog ineens over Gaza. Wat is de verwachting van de mensen, misschien meer om je heen? Wat denk je wat er gaat gebeuren? Staan we aan de vooravond van een grote oorlog? Ja, ik denk het wel. Niet omdat ik het maar gewoon denk en alle omstandigheden zich naartoe wijzen, maar omdat het geschreven staat. En alles is tot nu toe uitgekomen wat er geschreven staat in de Tanach. En dit is de laatste oorlog. Je denkt dat wat nu gaat komen de laatste oorlog is? Ja, zeer zeker. Oké. Ja, ik denk het niet. Ik denk dat er eerst nog een andere komt, maar ik hoop dat je gelijk hebt. Het is alleen maar iets dat ik denk. Ik denk dat je het hoopt. Want je weet het wel, er gaat nog een grote oorlog komen. En wat is de visie van de burgemeester over de toekomst, over dat wat er staat te gebeuren? הוא שואל, מה אתה חושב, מה הולך לקרוא? אם יהיה מלחמה, אם יהיה משהו אחר, אם יהיה שלום, מה אתה חושב? חז"ל אומרים, אם אנחנו עם ישראל, אם אינם נביאים, בני נביאים הם. אנחנו לא נביאים לדעת מה הולך להיות. אנחנו נמצאים במלחמה מתמדת. גם היום ישנה מלחמה. מלחמה מתחת פני השטח, וגם על פני השטח. כל יום יש פיגועים, כל יום יש מקרים כאלה ואחרים. ואם אומות העולם שנמצאים סביב ישראל לא יבינו את המסר, ולא יהיה שיתוף פעולה שלנו עם הסובב אותנו, אז אני חושב שהעולם כולו צריך להתערב, וצריך לעשות לזה סוף. איך שלא יהיה, העיקר שהמלחמה הזאת תיפסק. Ich denke, dass die Welt von heute sich mehr mit kann betrecken mit was er umgeht vandaag in Israel, in der Umgebung. Maar hij zegt ook dat in Chazal een van de boeken geschreven is, dat we niet weten wat er gaat gebeuren. En dat we ons ook daar niet zoveel bezig moeten houden, want elke dag gebeuren er dingen. En al denken we daarover, dan kan het toch de verkeerde richting opgaan. Dat is wat hij dus denkt. Maar dat betekent dat je er niet over praat, dat er misschien een oorlog staat te komen? הוא שואל אם אתה לא מדבר על חשבה שזה יהיה עוד פעם מלחמה עכשיו. אנחנו חוששים לזה מאוד. וסנדר הילר פעם פור. אוקיי. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het interview. En ik vond het wel heel bijzonder om jullie hier te mogen ontvangen. Ik wil graag nog eventjes de twee heren van Helping Help Ons Helpen nog even achter de microfoon hebben. Dat zij ook nog wat kunnen vertellen over hoe we jullie werk kunnen steunen. Mag ik u en de mensen van Helpen Ons Helpen bedanken. En u ook voor uw gastvrijheid en vriendschap. Graag gedaan. Hashem Elokeinu B'yam Chavo Yisr Ovei V'li Sifil Vusom V'li Sifil Vusom Oy oy oy oy oy oy oy oy oy Sheyei Letzei Hashem Elokeinu Oy be yam khovu yiser vovu vei Oy velis fil vusom velis fil vusom Oy oy oy oy oy oy oy oy shiyei Noy vi o shei vesva koy doli divir bey sekho bei seho noi mi u sei la sua ogni dolide viro i bei seho vide vir bei seho poi mi sei sroei poi u Amen. Nou, een geweldig mooi lied. Even tussendoor met de stoelendans van Avram Fried. Tegenover heb ik mij. Stel jullie eens even voor aan de luisteraars. Mijn naam is Peter Smit. Welkom, Peter. Ik kom uit Kalswijk, van eigenlijk de oprichting betrokken bij Stichting Help Ons Helpen. Ietsje dichter bij de microfoon gaan. Oké. Okay. Ik ben Jan-Pieter Notenboom en ook verbonden aan de Stichting Help Ons Helpen. Wat is dat voor een stichting? Ik weet het wel, maar de mensen die luisteren zullen denken, wat is dit nou weer? Stichting Help Ons Helpen is gebaseerd op Jesaja 58 vanuit Gods woord. Dat we de mensen die geen kleding hebben, die dakloos zijn, dat we ze te eten geven. En zo zijn we begonnen in Roemenië, heel spelenderwijs eigenlijk. Ja, want jullie hebben meerdere projecten. Ja, we hebben een aantal projecten. Peter net zei, begonnen in Roemenië en dat is uitgebreid naar India, Israël en Bolivia. Noem een aantal plaatsen te noemen. Mag ik een gemene vraag stellen? Mag dat? Altijd. Zijn alle projecten voor jullie hetzelfde of heeft Israël een speciaal plaatsje? Pas op wat je zegt, het is heel gevaarlijk hier. Ja. Nee, wat mij betreft heeft Israël in die zin een speciale plek, dat we daarmee ook de andere projecten mee kunnen zegenen. Want dat is wat Gods woord ook zegt. Ja. En dat hebben we ook daadwerkelijk gezien. Wij zijn begonnen met Israël te ondersteunen, terwijl we financieel op een nulpunt zaten. En in dat jaar hebben we eigenlijk ontzettend veel geld opgehaald. Nooit als nooit tevoren. Maar het begon in een hartsbesluit om hen te ondersteunen. En hoe zijn jullie eigenlijk in contact gekomen met Mosje? Ik was met mijn gemeente, met mijn kerk, waren we op reis in Israël. En ik had jaren geleden ook een droom gehad dat ik zou helpen in Israël. Dat ik daar iets zou ondersteunen. En eigenlijk kwam die droom weer in mijn gedachten. Maar op die reis, dat was een hele mooie reis, er gebeurde niets. Maar toen ik het op de terugweg op het vliegtuig ging zitten, toen vroeg een stewardess of ik mijn plaats wilde weggeven aan een klein jongen, zodat hij naast zijn vader kon zitten. En zo kwam ik naast Mosje terecht. En hij kwam in gesprek, hij vertelde dat hij mensen hielp, kinderen hielp, weeskinderen hielp. Nou, ik vertelde iets over Stichting Help Ons Helpen. Hij vroeg ook om hulp. Ik heb gezegd, ja, ik kan je gewoon niets beloven. Wij gaan altijd eerst in gebed. En naar het bestuur meegegaan. We zijn gaan bidden. En eigenlijk in ons hart ontstond iets. Ja, hier moeten we gewoon instappen, ondanks onze financiële situatie op dat moment. We stonden bijna op nul. Zeiden we, ja, we moeten dit uit geloof doen. Dit kan iets van God zijn. Nou, hebben jullie bij het interview gezeten, wat ik net had. Is er informatie wat niet genoemd is, of gevraagd is door mij, of niet genoemd is door Mosje, dat je zegt van nou, dat is toch wel heel opmerkelijk en toch wel even de moeite om op de radio te noemen? Nou, de grote lijn is zoals het interview gegaan is. Alleen heeft Mosje er niet bij verteld dat hij een aanslag heeft overleefd, in principe. En dat hij daardoor eigenlijk met de kinderen aan de gang gegaan is, omdat hij gezien heeft dat ouders, opgeblazen zijn, gestorven zijn. En dat hele gezinnen uit elkaar gevallen waren. Die zijn door de gemeenschap opgenomen. En zo is het voor hem begonnen. En hij zocht steun. En die steun is in het vliegtuig tot verder gegaan. En zo zijn ze bij ons gekomen en hebben geprobeerd, en nog steeds, om daar hulp te bieden. En dat is ook het uitgangspunt wat we net zeiden. Jesaja kleedt degene die het niets hebben, voedt degene die het niets hebben. En dat is onze opdracht. Dat willen we, als het kan en we hebben de mogelijkheden, doen. Peter, nou ligt natuurlijk in Nederland, wereldwijd eigenlijk, heel erg gevoelig, de nederzettingen. Men leeft in bezet gebied, om het zo te zeggen, of bezet het gebied. Daar denken wij natuurlijk waar anders tegenover. Maar is dat wel iets waar jullie wel eens tegenaan lopen met hulpverlening? Ja, regelmatig. Dat we dat wel van mensen terugkrijgen. Maar wij komen in die gebieden ook. Wij zien ook de werkelijke situatie. Wij zien ook onze Joodse broeders. Zien we daar gewoon iets opbouwen. Maar ook de Palestijnse bevolking proberen mee te nemen. En zij hebben daar oog voor. Wij zien ook Palestijnse dorpen. Ik ben de afgelopen keer nog geweest. De meeste staan daar leeg. En dat weten mensen niet. De huizen staan leeg. Het is één grote politieke show die daar opgevoerd wordt door, door Europa en Amerika. Gods woord, die zegt iets anders. Maar als jullie nou mensen hebben die kritiek leveren op het feit dat jullie werken met nederzettingen. Ja. En je probeert dat uit te leggen zoals je dat nu doet. Merk je dat het dan ook een andere kijk gaat geven bij de mensen? Of merk je dat het geen zin heeft dat mensen het niet willen horen? Nou, wat ik merk is dat de tegenstellingen steeds sterker worden. Negativisme, dat gaat de boventoon voeren. Als je vroeger een gesprek met elkaar kon hebben, dan kon je argumenten uitwisselen. En de argumenten zijn nu weg. Het is of je bent voor of je bent tegen. Er is geen gulden middenweg meer. En dat zie je in de politiek, althans in mijn visie. En dat merk je ook in gesprekken als je het met mensen over Israël hebt. Ja. En ja, dat is dan jammer, maar het standpunt van mij persoonlijk wijzigt daar niet in. En dan ja, ik heb het spreekwoord, dan sla ik het stof van mijn schoenen en dan ga ik verder met de dingen die ik denk, of in ieder geval de stichting, goed doen in deze wereld, voor zover we dat kunnen doen. Ja. Hè? Het is allemaal maar marginaal. Maar jullie hebben, voor de luisteraars misschien niet bekend, sommigen wel, jullie hebben een vrij grote kringloopwinkel. Ja. Waar zit die voor de mensen? In tussen Katwijk en Valkenburg heen, maar het is nog net Katwijk, Katwijkenbroek. Is in die bocht, zeg maar. Ja. Vanaf Leiden gezien. Ja. Oké. En daar verkopen jullie allerlei spullen. Die krijgen jullie geleverd. En dat is voor de projecten, onder andere in Emmanuel. En heb je daar, als je daar komt, ik moet jullie bekennen, ik ben er nog nooit geweest, maar ik voel me niet schuldig, want het is de eerste keer dat je hier pas bent. Dus. Maar adverteren jullie daar? Staat dat groot waar de projecten voor zijn of zo? Want daar zullen ongetwijfeld mensen komen die niks hebben met Israël, die niks hebben met de projecten, maar puur komen als voor tweedehands spullen. Als ze binnenkomen, dan zien ze al een Israëlische vlag hangen, sowieso. En ook natuurlijk uitingen van andere projecten. Maar wij zijn wie we zijn en waar we voor staan. Wij houden van de God van Israël en daar hebben we mee te maken. En ben ik toch nieuwsgierig, hè? Even, dat denk ik van, nou, er komt daar iemand binnen die een hekel heeft in Israël. Die ziet die vlag. En zie je dan wel eens dat mensen zich gelijk omdraaien en weggaan of niet? Het punt is, en je snijdt een heel mooi punt aan, dat er ons ook gewoon verweten wordt waarom daar geen Palestijnse vlag naast hangt. Oké. Dus dat... Maar daar hangt ook geen Nederlandse vlag. En daar hangt ook geen Duitse of Franse of andere vlag. Amerikaanse vlag hangt er ook niet. We zijn wie we zijn. Daar hangen de vlaggen van de projecten waar we mee bezig zijn op dat moment. En Israël is onderdeel van het project. En in Palestina, of de Palestijnen, hebben wij op het ogenblik geen project lopen. Dus in die zin kunnen we zeggen, ja joh, het valt niet onder ons project. Op dit moment. Politiek correct antwoord, moet ik zeggen. Ja. Maar soms moet je dat doen. Ik bedoel, nu hebben we in Katwijk het asielzoekerscentrum, wat uitgebreid is. We hebben heel veel mensen, Arabieren, die er naartoe komen. Syriërs, er zitten ook christenen tussen, maar er zijn ook moslims. En je moet daar heel voorzichtig in zijn. Ja, nou, dat snap ik. Doen jullie het alleen door middel van de opbrengst van de kringloopwinkel geld verzamelen voor de projecten? Of zijn er nog andere dingen? We verkopen ook cd's. We hebben ook een gospelband, Mission Grace, die maakt cd's. En, de mensen die luisteren naar dit programma, die horen jullie regelmatig langskomen op de radio. Nou, die opbrengsten gaan sowieso ook naar de stichting. En ja, verder, af en toe hebben we een spreekbeurt of dat, of een avond wat we. En nu zijn jullie natuurlijk op pad met Mosje om wat. Ja. Nou is het natuurlijk wel zo dat het steeds moeilijker wordt om avonden te organiseren en ja. dergelijke. Omdat er zoveel nood en zoveel vraag om geld is. Merken jullie dat ook wel? Vanwege de financiële crisis waarvan men zegt dat we er voorbij zijn, vind ik de vraag om geld, om nood, de roep om nood, dat wordt steeds groter. Nou, je merkt het ook, de eigen bevolking. Wij geven en steunen ook de Katwijkse bevolking. We steunen de voedselbank. En dat zien wij ook als een opdracht. Hè? Om dicht bij huis te zijn. Omdat we dat verwijt nou wel krijgen. Jullie gaan steeds verder weg. Maar hier in Katwijk hebben we ook mensen die... En inderdaad, dat is ook zo. En daar proberen wij ook een hand en een voet voor te zijn. Ja. En de muziek? Hoe gaat het met de muziek? In september komt er een nieuw album uit. Een heel mooi album met Engelstalige en Nederlandstalige eigen songs. Dus voor het eerst denk ik Engelstalig? Ja, voor het eerst. We zijn wat breder ook in de muziek geworden. Maar ook de hele kleine liedjes zijn er nog. En liedjes over Israël. En liedjes over het leven. Ja, heel mooi gaat het worden. En kun u nog iets bijzonders vertellen over iets wat staat te gebeuren of... Bijzonders. Ja, we hebben natuurlijk die presentatieavond in september, 26 september in Katwijk. En wat betreft Israël, we kijken er gewoon geweldig naar uit. Ook wat we zien, gewoon de band die aangehaald wordt tussen christenen en Joodse mensen nu op het ogenblik in Emmanuel. Wat ik net al zei, als we daar komen, we zien gewoon, ze kennen ons, ze herkennen ons. We worden uitgenodigd in hun synagoges. Ja, er is gewoon een band ontstaan. En dat komt gewoon omdat je ook gewoon jaarlijks terugkomt. Een stukje trouw laat zien. Wij gaan daar niet toe om te evangeliseren. Maar waar we heel duidelijk in zijn, wij verspreiden wel de geur van Christus. Dat heb ik ook tegen Mosje gezegd. En wie we zijn. En we willen gewoon onze broeders helpen. En dat... Wel een hoop misgegaan. En ja. Dan denk ik aan theologie en dergelijke. Ja. Ik zie het daar wel. Voor mij persoonlijk is het gewoon dat... Dat ik gewoon het christendom op zich voor mij persoonlijk filtert nu ook. En toch meer ziet ook de Joodse wortels. En doe je daar wat concreet mee? Ik noem maar wat, de Sabbat of zo? Nee, ik doe het er zelf concreet. Want ik vind ook gewoon dat ook Sabbat moet je samen vieren. En ik ben ook met een gezin. En we hebben allebei, mijn vrouw ook, Israël echt lief. Maar die stap moet ook vanuit je hart komen. En dat zit er bij mij nog niet in. Nee, moet ik eerlijk nou, luisteraars, we zullen wat eerder dit programma afbreken en even een gesprekje de afloop hebben met elkaar. Ja. Hoe is dat bij jou? Bij mij is het... Het is een heel moeilijke vraag, maar... Nou, laat ik het heel makkelijk zeggen. Je bent opgegroeid in een gezin. Je bent opgegroeid in een kerk. Nu kom je met Israël in aanraking en zie je ineens een hele andere manier van beleving. Merk je dat bepaalde vragen heeft gegeven, dat je op ontdekking gaat, dat je eruit komt bijvoorbeeld dat alles in het Nieuwe Testament niet te begrijpen is als je niets weet van het Oude Testament? Want het heeft zeer zeker met elkaar te maken. En ik vind het is heel goed om te weten waar de roots liggen. Hoe alles opgebouwd is geworden. En uiteindelijk dus tot deze genadetijd heeft gebracht, laten we het zo zeggen. Maar persoonlijk voor mij is het volgende aan de hand. Mijn eerste reis naar Israël heeft mij zo bepaald bij dit volk en bij dit land. Omdat door een ziekte ik door een opperrabijn gezegend ben geworden. En die zegen heeft zodanig uitgewerkt dat ik dit radio-interview met jou nog kan doen, Jack. En dat is heel bijzonder. Ja. En, was je zo ziek? Nog steeds. Nog steeds, oké. Maar goed, dat is... Nogmaals, het is heel lastig om daarover te praten. Ja, maar het feit dat ze zo met de dingen bezig zijn, dat je als je een school bezoekt en je bent bij de allerkleinste kinderen... een psalm en een zegengebed voor jou opzeggen, omdat daar de zonde nog niet zo groot is als dat het bij volwassenen is, dan mis ik voor mij persoonlijk nog een stukje. En dat stukje, dat hebben zij mij op dat moment duidelijk gemaakt. Dat je meer en meer moet graven, moet zoeken naar je wortels. En ze zijn onze broeders, we zijn geënt op de stam. En dat is mij heel duidelijk geworden. Dus daarom is Israël mij heel lief. Als ik er ook kom, dan, ik blijf het zeggen, ik kom daar thuis. Niet alleen omdat vanuit de geschiedenis je dan ook werkelijk de heilige plaatsen ziet, maar ik voel me er ook echt thuis. En natuurlijk, er gebeuren een heleboel dingen waarvan je zegt, politiek gezien, daar ben ik het niet mee eens. Maar daar ben ik in Nederland ook, ben ik het ook niet mee eens. Ik ben met bepaalde Europese zaken, ben ik het ook niet eens. Dat wil ik buiten beschouwing laten. Het gaat mij om hoe de mens is en hoe die tegenover je staat, wat die je brengt. En ja, die intermenselijke actie, die vind ik heel erg belangrijk. Oké. Dank jullie wel. En nog als laatste. Stel dat ik nu afsluit, dat wil ik eigenlijk wel doen met een heel mooi lied. Dan laat ik dan eens wat voor jullie zelf draaien. Wat is jullie favoriete lied? Voor mij, mijn shalom. Ik van ga jou erin ook? Mee. Jij gaat erin mee. Maar ik vind Israël vind ik ook heel erg mooi. Okay. Weet je wat ik doe? Ik draai ze achter elkaar. Fijn. Dank jullie wel. Wees niet bevreesd. Want ik bemin, maar kom naar het kruis met berouw. Want ik ben heilig en vergeef. Kom, dan nader ik tot jou. En je zoekt in het duister naar het licht. Maar ik ben bij je, heel dicht bij je. Wie ontnam jou mijn liefde en zicht? Op mijn woord dat opgeschreven is. Wees over niets bezorgd, mijn kind. Maar kom voor mijn troon met al je vragen. Ik ben Yahweh die vrede geeft en jou voor altijd wil dragen. Want je zoekt duister naar het licht, maar ik ben bij je, heel dicht bij je. Wie ontnam jou mijn liefde een zicht? Op mijn woord dat opgeschreven is. Wees over niets bezorgd, mijn kind. Vraag en ontvang mijn shalom. U hoorde het geweldige mooie nummer Mijn Shalom van de groep Mission Grace. En het is op verzoek van Peter Smit van Mission Grace zelf dat we dit nummer gedraaid hebben. En we gaan hierna draaien van dezelfde cd. En dan het nummer Israël. En ik wil de luisteraars bedanken voor het feit dat u luistert naar dit programma. Op dinsdag 23 juni is deze opname gemaakt. Dus u hoort het nogal wat later en toch wel goed om het eventjes te vermelden. Met dank aan de mensen uit Emmanuel, Moshe, Abraham, Cohen en de burgemeester Ezra.